Op zoek naar een spreker voor je congres? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Deze week in de bonus, alle Verstegen glazen potten, 1 plus 1 gratis. Nong Shim, Yo Pocky en Itsu Noodle Cups, 1 plus 1 gratis. Alle Carvan Sevitam 2 stuks, 5,99. En Lay's Doritos and Cheetos Value and Party Packs 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Hoe zou het zijn om mijn talent te gebruiken voor iets waar ik echt gelukkig van word? Hey, stop nou met dagdromen en start met een opleiding bij de LOI. Want alleen nu krijg je 15% korting op alle korte hbo-programma's. LOI, groei door. Bij Albert Heijn spaar je nu voor de unieke collectie van Brabantia. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart. Bekijk alle items voor thuis en onderweg in onze winkels. Bij Coolblue laten we speciale laptops bouwen die precies aansluiten bij hoe jij hem wilt gebruiken. Krijg advies in onze winkels of in de Coolblue-app. Klaar voor het tuinseizoen? Bij Action gaan kwaliteit en de laagste prijs hand in hand. Met bijvoorbeeld een draadloze Ferm mini kettingzaag voor maar 24,88. Of een Garden Touch snoeischaar voor maar 1,99. Ontdek nu alle tuinproducten in onze winkel, de webshop en de Action-app. Action, kleine prijzen, grote glimlach. Nu bij Coolblue Zakelijk. Werk overal veilig met de zakelijke Lenovo ThinkBook en ThinkPad laptops. Bestel ze op coolblue.nl. Een oud matras? Ruil hem nu om tijdens de win-win-weken bij Beter Bed en ontvang 15% extra korting. Wij halen hem gratis op en regelen de recycling. Kom naar de winkel of ga naar beterbed.nl. Beter slapen, beter leven, Beter Bed. Nieuw bij KPN, de Samsung Galaxy S26 Ultra. Daarmee ga je van smartphone naar AI-phone. En worden je dagelijkse taken nog sneller en makkelijker. Jouw ultieme sidekick, altijd bij de hand. Waar je ook bent, wat je ook doet. Bestel hem dus ultrasnel op kpn.com. Ook voor ondernemers. 538 Nieuws. 8 uur. De politie is op zoek naar iemand die in de buurt was van een schietpartij op Nieuwjaarsdag in een park in Amsterdam. Daarbij werden twee Syrische tieners doodgeschoten. De politie wil met die getuigen praten en heeft beelden van de persoon verspreid. Gehoopt wordt dat mensen de man of vrouw herkennen. De Amerikaanse politie heeft een man doodgeschoten die waarschijnlijk een aanslag wilde plegen op een synagoge bij Detroit. Hij ramde de gevel van de synagoge en daarna werden schoten gehoord. Maar die zouden van een bewaker zijn geweest. Er zouden verder geen slachtoffers zijn gevallen. Als een marineschip wordt ingezet, moet alles in principe gewoon werken, zegt de Defensievakbond in reactie op het niet werkende kanon op de Evertsen. Die is voor een NAVO-missie naar de Middellandse Zee. Dat het kanon het niet deed, was bekend. En daarom had het geregeld moeten worden, vindt de bond. Op Texel is het niet helemaal goed gegaan met de doop van een nieuw onderzoeksschip. Niemand minder dan koningin Maxima had de eer om een champagnefles tegen het schip te gooien. Maar door de harde wind ging de drank alle kanten op. En daardoor kreeg Maxima een ware champagne-douche. Maar ze konden wel om lachen. Vanavond en vannacht is het lange tijd droog en de wind blijft stevig doorwaaien. Morgenochtend onstuimig met flink wat regen, kans op zware windstoten langs de kust. En morgenmiddag is het weer wat droger. En dit was het nieuws op 538. Dankjewel. 3:08. Goedenavond. Tijd voor verse verkeersinformatie van Flitsmeister. Geen vertragingen, wel nog steeds een hoop controles. Te beginnen met de A1, Eemnes naar Naarden. Daarbij Naarden een flitser bij 21.0. Dan de A4, Belgische grens richting Bergen-op-Zoom bij Ossendrecht. Dat is bij 245.9. En de andere kant op bij Hogerheide bij 241.5. De A4 Leiden naar Amsterdam bij Oud-Aden, 26.5. De A7 Groningen richting de Duitse grens bij Scharmer, 210.9. A12 Utrecht-Gouda, dat is bij Nieuwebrug aan de Rijn, 39.0. A28 Assen-Groningen bij Tienaarlo, 184.3. De A73 Venray richting Venlo bij 59.7. En de andere kant op bij 61.2. Luister even naar dit feitje. Hoe maken we dit op de juiste manier af? Cornflakes zijn ooit uitgevonden als middel om... puntje, puntje, puntje. A. Af te vallen. B. Seksuele lusten te onderdrukken. Of C. De duivel uit te drijven. Alle drie rare antwoorden, maar één is er toch echt goed. Wat denk je? A, B of C? App het even door met de app van 538 om kans te maken op het prijspakket. Je zaterdagavond is pas compleet met de allergrootste hits. Maar herken jij ze ook in een ander jasje?

dit zijn de hits van 538. Je hoorde Shaboozy en Offenbach achter elkaar. Feitje, voor een feitje. Het is heel simpel. Ik lever jou drie kwart van een guitig feitje aan. Het laatste deel moet je zelf even aanvullen door te kiezen uit drie opties. Dat is dan de enige inspanning die je even moet leveren. Maar je loopt dan wel kans dat je het 58 prijzenpakket wint. En wie weet is Sandra wel de gelukkige vanavond. Sandra, goedenavond. Goedenavond. Heb jij een leuke, fijne, goede, bevredigende dag gehad? Ja, ik heb een hele lange rit achter de rug. Althans, bijna. We zijn bijna thuis vanuit België naar Culemborg. Ja, ik wilde inderdaad vragen waar je dan vertrokken was. Maar Culemborg, België is inderdaad best een ritje. Ja, als je vanuit Venlo was gereden, had ik gedacht van, nou ja, dat valt dan wel mee. Hè. Maar Culemborg is inderdaad wel een end. Dat klopt. Ja, en vanaf het moment dat wij bereik kregen in Nederland met 538... lekker op je gemakje luisteren. Kijk. En toen kwam die vraag en toen dacht ik, hé. Hey, dat weet ik. Ja, laat ik voordat we daarop inhaken even aan jou vragen. Eet jij wel eens cornflakes voor ontbijt of niet? Of vind je het allemaal droge meuk? Nou, vroeger moest ik het eten. Oh. Is dit het antwoord wat je geeft dan ook uit het leven gegrepen? Of is het zo gek niet? Oké, gelukkig. Nou goed, laten we eerst eens even dan het antwoord checken bij je. Cornflakes zijn ooit uitgevonden als middel om ... A, af te vallen. B, seksuele lusten te onderdrukken. Of C, de duivel uit te drijven. Wat is hierop uw antwoord? Antwoord B. De seksuele lusten is inderdaad goed. Yes. Ja. Nou, wil ik wel eens weten waarom je dan hier zo zeker van was? Eerlijk gezegd heb ik het opgezocht. Oh, nou, ik vind het wel lief dat je dat gewoon eerlijk zegt. Ja. Nou goed, maar het is inderdaad wel correct. Cornflakes, ja, die lijken misschien een perfect gezonde en onschuldige ontbijtoptie, maar ze hebben een nogal bizar ontstaansverhaal. Ja. John Harvey Kellogg, die je kent misschien van de Kellogg's Cornflakes, die vond dat spul uit in 1894 als onderdeel van een extreem dieet, wat door zijn kerk, waar hij lid van was, werd gepromoot om in feite de seksuele lust te onderdrukken bij mensen, want Kellogg vond seks en masturberen en zo abnormaal en ongezond. Dus hij geloofde dat cornflakes, met daarbij hun gebrek aan smaak, zouden helpen om elk verlangen wat in de mens zou opkomen te bestrijden. Zou je kunnen zeggen, die man was knettergek. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen dat je dat denkt, want ik denk dat namelijk eigenlijk zelf ook. Alleen inmiddels is de firma Kellogg wel iets meer opgeschoven naar datgene wat wij allemaal wel fijn vinden. Want ze hebben namelijk ook bijvoorbeeld de Pringles uitgevonden. Dat vind ik dan wel weer cool. Oh, toch? Ja, absoluut. Dus ze hebben wel zichzelf een klein beetje weer terug in de markt geplaatst. Maar het is goed, Sandra. Gefeliciteerd. Dankjewel. Jij mag eventjes een greep doen in onze 538 prijzenkast. Pak daar een paar dingen uit met ons mooie logo erop waarvan jij denkt, dat kan ik gebruiken. En dan wil ik jou bedanken voor het meespelen. Oké, nou jullie ook bedankt. En nou, alsjeblieft, en welkom terug in Nederland dan, hè, weer. Ja, dankjewel. Oké, heel goed. Fijne avond, Sandra. Dank je. Hoi, hoi. Zo, dit is 538. Geen droge meuk, zeker niet, want dit is een hele goede favorite van Sam Fender. Now let go of everything I love. I couldn't give the love you deserve. By the gun of you shouted, oh my God. It seemed just, but it's what I was owed, I suppose. We take whatever we can to get. Greetings, loved ones. Let's take a journey. I love a place where the grass is really greener. Warm, wet and wild. There must be something in the water. Sipping gin and juice. Laying underneath the palm trees. Okay. Spelen rondom de 538 ochtendrun. Zijn we ook gewoon bezig met de 538 stemmenjacht. Het is een beetje een schizofreen idee, maar we proberen tegelijkertijd heel veel geld binnen te harken, maar we proberen ook geld uit te delen aan je. Koffer 2 is inmiddels geopend, daarin een bedrag van €1250 en een stem waarvan we nog steeds niet weten van wie die is. Er zijn vandaag weer een aantal pogingen gedaan en die waren allemaal fout. Ja, ik kan het wel een beetje sugarcoaten, maar dat is nergens voor nodig. Alles wat we gehoord hebben vandaag aan gokjes, aan inzendingen, aan raadsel, het was allemaal fout. En dat betekent dat jij nog steeds kans maakt op €1250... als je je tenminste aanmeldt via de groene knop in de app van 538. En ik kan me voorstellen dat je dan denkt, ja, maar jullie vragen de hele week voor geld wil doneren dan inderdaad voor die ochtendrun. Zeker even doen trouwens. 50.nl/tikkie. En nu gaan jullie dus inderdaad ook geld weggeven. Ja, ik zei, het is een beetje schizofreen, dat snap ik ook wel. Maar het is wel zo dat alle bedragen die deze week worden gewonnen in de 58 stemmenjacht, die gaan dus ook bovenop de pot voor het Prinses Maxima Centrum. Dus stel nou dat jij de stem in koffer 2 weet te raden, dan spek je niet alleen je eigen bankrekening, maar steun je dus ook het goede doel, het Prinses Maxima Centrum. Dus hupsakee, meld je aan via de app van 538. I had a dream, I was standing on a star, and I realized how beautiful. Maxime en Babette, hoe dan ook. Jouw hits, jouw 538. Nieuw. Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen. Ik wil verder, maar de tijd heeft al bewezen dat ik morgen weer dezelfde route neem. Ik kom hoe dan ook vanavond niet thuis.

from the second that you walked in, something like a fever dream. Fever Dream, ex-favorite op 538. Nog heel even terug naar Jeroen. De 538, ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Ja, want ook nu Jeroen al lang en breed naar huis is en hopelijk voor hem lekker in bed ligt, komen de berichten voor Jeroen nog steeds binnen. Een berichtje van Lee, die stuurt: hey toppers, en dan in het bijzonder Jeroen. Ik werk als vakleerkracht bewegingsonderwijs op de Jeroenschool. Toeval bestaat niet. Dus ik bedacht me net het volgende. Morgen ga ik het prachtige verhaal delen met de leerlingen hier. Hier koppel ik dan het Prinses Maxima aan als goede doel. En dat we aan het einde van de dag in totaal minimaal 538 jumping jacks hebben gedaan om zo een steentje bij te dragen voor Jeroen. Tof, hè? Nou, dat is hartstikke mooi, jongens. Succes. En ik krijg een appje binnen van Marcel die zegt: jongens, kunnen jullie nog even één keer de tussenstand roepen? Want na die 55k voor dat zweetbandje wat een anonieme bieder over had voor het allerlaatste zweetbandje voor de 538-ochtendrun, ben ik het overzicht een klein beetje kwijt. Laat die weten. Daar kan ik me iets bij voorstellen, Marcel. Dus ik ga nog even één keer de administratie voor je in. Het laatste bedrag waarvan ik weet dat het officieel als tussenstand is gecommuniceerd is €280.752,79. Ja, ik ben er ook een beetje van ondersteboven, maar dit is alweer van een tijdje terug. Voor hetzelfde geld zitten we nu nog op 3 ton. Zou kunnen, weet ik niet officieel, maar dat het een hoop is, dat is zeker. Dat er meer bij kan, dat ook. 538.nl/tikkie.